Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İslam'a göre evlenme. Evlilik müessesesi, nikah, insan özel ilahi bir kural. İnsana mahsus. Her canlı, bitki dahil her canlı evlenir, eşlenir yani böyle. Ama nikah olmadığı için garip olanlar böyle. Mesela bir sokak kedisi, o da eşlenir, gebe kalır böyle. Ama nikah olmadığı için eşi belli değil, kayınpeder belli değil, ana baba belli değil, akraba belli değil be. Ne yapıyor zavallı kedi? Doğum yaklaştı mı, bunu o kedi bilir, filtre bunu bilir. Bir yuva arar bundan önce böyle. Oraya gider, buraya gider zavallı bir hamile gebe kedi. Bir yer bulur. Ondan sonra doğum yapar. 3-4 tane doğum yapar. Onları yalar. Yani masaj yap onları böyle. Kurutur onları. Emzir onları. Kendi hasta. Yani hamile o idi, doğurdu. Kendi hasta onda böyle. Yalan doğurdu. Ama karnı aç. Ne yapacak? Eğer evlilik olsaydı hayvanlarda, tabii kayınvalisi olur, görümcüsü olur, eltisi olur, komşusu olur, bir akrabası olur böyle, ona bir çorba getirir, bir süt getirir ona, bakar ona böyle. Ne yapayım? Zavallıki de böyle. Gider böyle, poşetleri, çok bilenler böyle gider böyle, arar böyle. Karnı doyurmaya çalışır böyle şey işte. Şimdi insanlara da eğer nikah olursa o zaman bu fıtrata uygun oluyor böyle. Nikahsız olan ilişkiler haram oluyor tabii böyle. Bu ne yapıyor? İnsanı bozuyor böyle böyle. Şimdi nikah evlenmeden ne oluyor? İnsan soyu belli oluyor böyle. Annesi, babası, amca, dayı, hala, teyze bir muazzam bir şey böyle böyle. Olmuş oluyor. Sonra iki aile bir araya geliyor nikahla. İki aile böyle. Akrabalık bağları genişliyor. Bunlar böyle. Genişliyor bunlarla beraber. Sonra tabii insanların ortak yönleri vardır. Acı veya tatlı günleri vardır. Hastası olur, Allah ölüm olur, Allah korusun mesela. Her şey olabilir böyle. Bunlar birbirine yardım ederler insanlar bunlara böylece. Şimdi evlenmede önce ayet-i hadise bakalım inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri tenakehu evlenin, nikahlanın yani böyle. Evlenin, nikahlanın. Tek sürü çoğalın. Amaç bu demek ki bak evde böyle. Eğer bir olmasaydı Adem babamın çocuğu olmasaydı İki insan da böyle öldü mü, insanlık bitmiş evrende. Peygamber'in emri, tenakehu, evlenin, tek sürü çoğalın. Yani çoğu sürü sahibi olun. Fiinni, ben diye peygamberleri, übahi bükümül ümeme, ben sizin ümmetlere iftar ederim. Yani kıyamet gününde böyle. Yani kıyamet gününde, hangi peygamberin ümmeti kalabalıksa o daha hoş oluyor orada peygamberlere böyle. Bir gece rüyada peygamber gösterildi, insanlara gösterildi, mahşere giden insanlara gösterildi. Ümmet peygamberlere başta ümmete geliyor böyle. Öyle peygamber gördüm diye peygamber Ali Hazretleri bir iki ümmeti var. O kadar. O da peygamber, bir hükümeti var. Almış onları, öyle böyle. Bir baktım, çok bir kalabalık gördüm, karartı gördüm böyle. Sordum, ya Cebrail, bir ümmetim bunlar benim. Hayır ya Muhammed. Bunlar, Musa ümmetim bunlar buyurdu böyle diyor. Öyle. Sonra benim ümmetim gösterdi ki böyle diyor. Artık diyorum dağ taş, doldu yatağı doldu. Yani en kabul ümmet, bir ümmeti böyle. Şimdi bir de zaman meselesi var ya böyle. Uzun bir zaman böyle. Diğer peygamberlerin peygamberlik süreci kısıtlıydı böyle. Başka baş peygamber böyle. Azdı böyle zamanları böyle. Ayrıca bir nesil. Bir de iki nesil böyle. Geliyor. Fakat peygamberimizin zamanı çok uzun oluyor. Olduğu şey elhamdülillah. Ümmete çoğalıyor böyle. Yani burada peygamber buyurdu. Mahşer yerine kıyamet gününde ben iftar ederim. İftar, övünürüm yani. Yani peygamberimizin övüneceği bir nesil ümmet olmak. Doğan çoluk çocuk çoluk işte böyle. Bakın böyle. Öyle çocuklar mesela insan var tabii. O da doğmuş ama peygamberden hoşlanmıyor adamlar. Ya. Dinsiz, imansız, her kötülük konuda, her pislik kendisine böylece. Demek ki peygamberimizin övüneceği bir ümmetlere karşı ve bir nesil yetiştirme. Yani asıl niyet bu olacak yani. Böyle. Bu olacak böyle. Elinde böyle. Evlenmek nedir İslam'a göre? Genelde sünnet denir buna. Her peygamber evlendi. İkisi hariç. İki peygamber onun dışında her peygamber evlendi. Hepsi böyle. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Bunu evlenmediler böyle. Yahya Aleyhisselam da evlenemedi. O öyle kalacak zaten. Kaldı o şekilde. İsa evlenemedi ama o evlenecek o. Diyen gece son ak zamanda evlenecek. Oğlu kız olacak. İsa Aleyhisselam böyle. Demek ki tek peygamber kalacak bekar olarak Yahya Aleyhisselam'dır. Böyle. Bunun dışında her peygamber evlendi, çocuk sahibi oldu böyle. Sahabeler hep evlendiler bunlar böyle. En tekvaları evlendiler. Tabi evli olanlar hep evlendiler bunlar. Evlendiler. İyi nesil geçmedi şimdi bunlar böyle. Evlenmek sünnet deniyor, genel olarak deniyor böyle. Bu kime göre? Eğer bir insan, erkek olsun, kız olsun, fark etmiyor. Evlenme konusunda zorlanmıyorsa nefis yönünden, yani normal yaşantı devam ediyor. Öyle zorlanmıyor. Ve harama bakmıyor böyle. Kendine malik oluyor. Bunun evlenmesi sünnettir olacak böyle. Ev bakmaya gücü varsa, aile ilgisiyle olacaksa evlenmesi sünnettir böyle. Yani nedir sünnet? İbadettir böyle. Sünnet ibadettir böyle. Hatta bazı gelir peygamberimize de yarısı oldu biz de evlenmek istemiyoruz böyle. Hatta evli boşamak istiyor hanımını. Peygamber diyor ki ben evlenin ederim. Kim beni sünnetimden terk ederse benden değildir. Benim az sünneti. İkincisi vacip olan evlilik var. Vacip oluyor kişiye, insana. Vacip oluyor böyle. Kime vacip oluyor? Bunu nefsi zorluyor kişiyi. Kişi nefsi zorluyor. Erkek olsun, kız olsun. Nefsi bunu zorluyor. Gözünü haramdan koruyamıyor. Yani şeytanın vesileleri bunu meşgul ediyor o konuda. Cinsiyet bunu kendisi meşgul ediyor. Ama harama gitmez ama. Yani tekvalı var. Fakat artık zoraki olarak böyle pek gözünü falan koruyamaz kendisini. Bu elmesi de vacip oluyor böyle. Eğer imkanı varsa böyle. Yani elime gücü varsa elmesi buna vacip oluyor. Müslüman vacibin zevki nedir? Tahrim-i mekruh. Yani harama yakın böyle. Yani bir insanın evlenme konusunda içine bir zorlama bası geldiği halde imkanı olduğu evlenmezse vacibi terkten dolayı günah giriyor böyle. Üçüncüsü farz olan evlilik var. Farz bazı kimselere. Herkes değil böyle. Farz oluyor böyle. yapısı itibariyle çok zorlanıyor. Artık gözüne sakınamıyor, nefsine sakınamıyor. Yani harama da her an gidebilir. O da gidebilir böyle. Bunu elmesi de farz oluyor buna böyle. Farz böyle. Farzın terki haram oluyor da korktum böyle. Yani elinmeye imkanı varken, imkanı elinmezse, terkten dolayı, farz terkten dolayı haram işlemiş oluyor. Yani içki içer gibi, kuma oynar gibi haram işlemiş oluyor böyle. Demek ki burada üç kısım ayrıldı burada şimdi böyle. Sünnet olanı var, vacip olanı var, farz olanı var böyle. Bir de mekruh olan var. Mekruh, elmesi mekruh. İyi bakamaz, işi gücü çalışamaz. Biraz da hanım eşin hakkını yerine getiremez. Getiremem onları. Bunu elmesi de mekruh oluyor. Yani çocuğunu idare edemez, hanımı bakamaz kendisi. Bunu elmesi kirli, mekruh olmuştur. Elmemesi lazım bunda böyle. Üçüncüsü haram olan var, elmek. Haram olan var böyle. Eğer bir insan ağzından çıkanı kulağı duymuyor, olsa bir sinirli, yani olamaz yere kavga eder, hanımın dövüşü, şuna bu olacak böylece, yani zulüm yapacaksa, onun elmesi haram olmuyor böyle. Elmi haram oluyor bu şekilde böyle. Bir de evlenme konusunda istişare vardır. İstişare, danışma. Erkek olsun tabii, kız olsun. Karşı tarafı bir araştırması gerekiyor. Bu istişarede doğru söylemek gerekiyor müsteşarın. Doğru söylemek gerekiyor böyle. Müsteşar danışılan kişi anlamına geliyor. Doğru söylemesi gerekiyor böyle. Biri geldi kadın. Devamıza geri arasına geldi böyle. Dedi ki ya Resulallah iki kişiyi bana talip oldu evlenmeme. Filan. İkisi sahabe tam bunlardı ondan böyle. Hangisi evleneyim? Bakın Peygamber muhteremler geriye dedi çok yoksul. Yani sana bakamaz böyle. Kendi kanı doyuramıyor. İçi gücü yok böyle. Diğerinde eline sopa düşmez. Yani çok döverim bak. Şimdi çok kişiler arayı bozmayayım diye yani uygun görmediği halde nasıl iyi mi iyi. Bu günah mı tamamen böyle. Yani istişarede mutlaka emniyet olacak, güven olacak. Doğru söylemek gerekiyor. Müsteşarın gerekiyor böyle. Ama tabii karşıki kabul etme başka mesele. Birinin söylemesi gerekiyor muhtemelen böyle. İnsan iyi biliyorsa bu şekilde. Peygamber burada öyle söylüyor mesela böyle. Biri eve ekmek getiremez. Yani bakamaz. Diğerinde eline sopa düşmüyor sopu. Omuzunda eline düşmüyor sopası böyle. Bunu elinmesi de haram oluyor. Şimdi gelelim inşallah kimler seçim, elime seçim meselesi böyle. İslam'a göre. Mevlam buyuruyor Bekara 221'de. Bismillahirrahmanirrahim. Vela tenkül müşrikati. Vela tenkihu. Nikah almayınız yani. Nikah almayınız. Müşrikati, müşrikeleri. Müşrikin çoğulu bu. Müşrike Allah'a şirk koşan kadınlar. Böyle bu. Burada vela tenkihu nehyazı erkeklere bu. Hitap ediyor. Müşrike kadınları nikahlamayınız müşrike. Allah ortak koşan, şirk koşan. Güneş tapar, aya tapar, taşı tapar, putu tapar, heykel tapar. Güneş gibi tapınıyorsa, yani İslam dış inancı varsa onu evlenmeyiniz. Böyle tenküvüle neyi hazır olmuş yapar. Benim bu neyi yasaklıyor. Böyle. Ne zamana kadar? Hatta yüminle. İman edinceye kadar. İman ederse o muhtemelen böyle. Hazreti Enes'in babası öldürmüştü. Peygamber gelmeden Medine'ye babası. Adı Malik. Enes bin Malik zaten Peygamber'e. Niye? Nasıl oldu bu mesele? Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri. Ümmü Süleym. Peygamber daha gelmedi Medine'ye, iman etti, Müslüman oldu. Böyle. Ama çok cesur kadın böyle. Yani. İcabında savaşa girer, eli kılıç alır böyle. Yani çok menkübeler var ki böyle, yani aklı ermiyor muhtemelen böyle. Mesela birini çok kısa geçeceğim acaba, ama sıkıntı galiba. Çok kısa geçeceğim böyle. Bir çocuğu oldu. İkinci evliliğinde. Okula geleceğim, gelmeden gelin böyle. Çünkü 2 yaşına geldi, hastalandı çocuk. Çok ağır durumda ama. Artık sanki can çekişi çocuk böyle. Kurası Ebu Talha. Baktı ki çocuk çok rahatsız. Evi de Kuba'da oturuyorlar kendisi. Kurası Ebu Talha dedi ki hanımına ben de cami gitmeyeyim namaza. Yatsı namazına. Çünkü çok durum, ağır durumu, kırık durum böyle. Ölebilir. Ben evde kılayım yatsı namazımı. Yok yok dedi, git sen de ben baktım. Sen namaza git dedi. Şu namaz bunu kalma namazından böyle. Git namazı kıl sen böyle, ben bakarım ona böyle. Eşi evden çıktı. Bir adım attı. Çünkü onda rahmetli olmadı. Yani. 2 yaşında böyle. Rahmetli oldu. Şimdi ne yapardı mesela bu zaman insanları? Hemen bağırır çikolatasını çıkar, bağırır o dön gel şimdi ben. Normal mi yapılır yapılır mı? Hiç ses çıkamadı böyle. Çocuğu böyle yıkadı. Yıkadı. Kefenle sardı böyle. Yatır odayı üzerine örttü böyle. Kendi ne yaptı? Kendisi de giyindi. Süslendi muhtemelen böyle. Bu Ümmü Süleym, elisi, annesi öyle bir kadın ki muhtemelenler. Yani aklım vermiyor onun yaşantısına. Süslendi, püslendi. Kurası namazı çekiyor. Hem acele geldi hemen. Tabii Kube'ye geliyor Medine. Gece karanlıkta mesele. Yola görünmüyor. Karanlıkta geldi eve. Hemen oğlunu sordu. Ne oldu? Gittin şimdi daha rahat. Giderken tepiniyordu. Can çekişti böyle. Şimdi daha rahat dedi böyle. Bak. Yalan söylemeye kenar koydu. Daha rahat. Rahat. Kımda yok böyle. Göreyim dedi. Yok hiç görme dedi. Çok rahat şimdi böyle. Onu ilgilendi. Yattılar beraberce. Yani görüştüler kendisi bununla bu şekilde. Şimdi sabah oldu. Namaza girecek tabii. Çürüyor şimdi görmesi deyince. Evlat sana bir şey soracağım ben. Bana bir cevap ver de sonra görürsün. Sonra bakalım. Sana çok sevdiğim bir dostun. Çok sevdiğim dostun. Sana bir emanet verse. Bütün yola edecek. Sen emanete kabul ettin. Onun adına bunu sakacaksın böyle. 2 sene sonra dostun geldi. Emanetini bana ver diye böyle. Para güç neyse böyle. Vermez misin? Veririm tabii. O halde 2 sene önce Allah sana emanet vermiş. Allah cehal vermiş. Al emanet aldı böyle. Ahva derken bu şekilde sen git namaz edin muhtemelen böyle. Gide böyle şey. Şimdi bu Hazreti, bu Ümmü Süleym Hazretleri hicretten önce, peygamber gelmeden önce Müslüman, mümin insan olmak, iman ediyorlar. İlk Müslümanlar Medine'de. Korası Malik. Kızdı buna şimdi. Bak, Müslüman olmasa dini değiştirme. Buna kızdı. Ama öyle korkusuz muhtemelen böyle. Ama korasına son derece saygısı var. İtaatı var. Ama korkusuz böyle. Hayır, ben dinim dönmem böyle. Böyle. Tartıştılar. Derken böylece tabi baktı ki korkumunu çeviremeyecek, gitmeyecek. Kızı gitti evden muhtemelen. Çevirdi gitti, yolda öldü ama. Müşrik olarak gitti muhtemelen böyle. Hazreti küçüktü. Hem evlenmedi. Biraz büyüsün bakalım böyle. Biraz büyüyünce tabi talepleri de çok ama kendisi. Çok güzelmiş kendisi. Ebu Talha Medine'de, Ensar'dan kendisi böyle. Kurumbalı en çok olan Medine'de. Varlıklı kişi yani böyle. En çok kurum onundu böyle böyle. En güzel kurum başı onundu. Ona ait kurum başısı da. O talip oldu. Ama daha iman etmemiş müşteri hakkınız böyle. Haber gönder işte. Böyle böyle Ümmü Seyyid'i elmek istiyorum böyle. Ona göre hemen gelir yani böyle. Belli sayılı bir şey Medine'de. Buna şart koştu böylece. İman etme şartıyla. Yani böyle. Eğer isim Müslüman olursan elinde mutlaka. Önce bir duraklı falan derken böyle. Fakat onu da çok sevmiş. İman etti. İmana geldi. Ama tabii imanı kuvvetten muhtemelen böyle. Onun da çok güç üstü vardı. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Harp meydanında Ebu Talha'nın sesi 50 kişiye bedel. Bir bağırması, bir tekbir alması. Allah Allah deyince titriyor mu insan böyle. Kişi böylece. Mevlam bir ayet-i kerimesinde iman etmedikçe müşriki kadınlarla edemeyiniz. Ekliten böyle. Ve le emetü müminetün. Bir de mümini eme. İman eden eme köle kadın, cari yani böyle. Bir köle kadın. Genelde köleler tabi bakımsız olduğu için dışarıda kaldığı için yüzüne tabi güneş vuruyor, kara oluyor, zayıf olurlar, bakımsız olurlar böyle. Yani kadın da olsa, genç de olsa öyle cazibe olmuyor tabi bunlar böyle. Belam buyurdu. Vel emet tüm müminetün. Mümine bir kadın, köle kadın hayrın daha hayırlı bak. Bir müşrik edin, müşrik edin daha hayırlı böyle. Velev acebet kum. O müşrike güzel olsa, hoşuna gitse, onu hoşlansanız, sevseniz onu bile, o verse bile, o sevdiğiniz, o güzel müşrik eden, mümin olan o köle dahili kadın. Aslında köle edilmek pek makbul değil İslam'da böyle muhtemelen böyle. Çünkü köle, birisinin kölesi. Yani hür değil, zaten hür olsa azat olmuş olur böyle. Birisinin kölesi. Eğer izin verirse sahibine evlenecek. İzin sahibine böyle. Ama doğan çocuk köle oluyor ama. Onun için bak bu o kadar fazla. Rahat edilmiş müşrikine hatta yemeni. Ve böyle yine buyuruyor erkeklere de burada. Kızlarınızı da müşrikler vermeyin kızlarınızı da böyle. Hatta yemeni böyle. O müşrik erkek, yani kızın talip olan müşrik erkek. Müşrik erkek böyle, talip olursa, iman etmedikçe, ona kızı vermiyor böyle. Böyle adı müminin, hayır müşrik edin. Köle bir erkek, kadın, erkek, ondan daha hayırlı. Ondan böyle böyle. Yani demek ki, öncelikle imanın meselesi, imanın meselesi kendisine böyle, mümin olması, erkek kadının mümin olması, inancının sağ olması gerekiyor böyle. Dinle bağlanması gerekiyor. Bu şart bu şekilde. Peygamber Hazretleri de bize bir örnek veriyor bunda böyle. Dört özellik. Tünkü mörötü li erbe'in. Kadın dört özellikten dolayı nikah edilir, alınır. Yani kadın aranan genelde toplumda dört şey vardır böyle. Yani böyle böyle gelmez bazen. Biri gelebilir. İnsanlar bunu birini tercih edebilirler. Evlenme konusunda. Biri cemaliye güzelliği için böyle. Sırf onun için böyle. Yani bir erkek mesela bir kadına, bir kız tabii bir erkeğe sırf güzelliğinden dolayı ona gönülebilir, onu isteyebilir bu şekilde bir. Bir de haseb ya, bir de haseb neseb böyle soyu sopu. Araplarda bu çok şey zaman Araplarda bunlara böyle küfür bu mu elmez kalır küfür. Yani soy sopça aynı denk olması gerekiyor onlara göre böyle. Ve tabi günümüzde ne olur günümüzde? Günümüzde bir artık bir soy pek bilinmiyor da makam mevki veriliyor. Mesela kız ama yüksek bir memurdur, müdüredir, şudur budur mesela böyle. Demek ya güzeldir veyahut da bir makam mevki sahibidir. Baştaki limaliyeymiş benim cam okumaya. Baştaki malı için böyle limaliye, malı için olur. Mesela kızın malı olur böyle. Ölmüştür, miras kalmıştır buna. Bir yerden buna gelmiştir, bir şey gelmiştir mesela. Malı vardır. Veya kişi kayınpederin şeyine malı için alır. Malı için alır bunu bu şekilde. Hatta bunu bir şey anlatayım inşallah. Bu Fatih Kitabı ben bu yazdığım konuyu da. Bir padişahın kızı. Tabii padişah kızı olunca tarifleri çok istiyorlar. Padişah da bazılarını adaydı ama adaylarını iyi de görüyor. Kızı ama evlenmeyeceğim diye böyle. Evlenmeyeceğim böyle. Arada bir gün alıyor padişah karşısına kızını. Yarın bana söyle bakın, niye evlenmek istemiyorum sen böyle. Hikmet sebebi de bu bak. Baksana plan istedi. Plan istedi böyle. İşte paşa oldu, şu vezir oldu böyle. Şunu istedim bunlar. Ne istemiyorsun? Baba diyor. Onlar da beni sevdik için değil diyor. Onun amacı sana damat olmak diyor. Padişahın damadı. Onların amacı ben değilim diyor böyle. Onun amacı diyor sana damat olmak diyor böyle diyor. Öyle istiyorum ki diye beni sevsin diyor. Beni seri istesin, beni istesin böyle böyle. Düşünüyorum padişah Allah Allah. Bu doğru ama diyor. Bu zor bir şey bir. Nasıl bileyim biz bunu böyle? Bilmem diye. Bilemezse edemeyeceğim ben böyle. Yani beni seyir yoksa beni böyle. İstiyorum böyle. Tabii bu ağaçta topluyor bazı manevi hocaları böyle. Onları topluyor böyle. Bir durum anlatıyor. Buna bir çözüm, bana bulun bakayım. Nasıl yapalım bunu böyle? Biri buna bir çözüm buluyor muhteremler. Valla şu an diyor, sen ilah dedi böyle memlekete. Kim kızını vermek istiyorsa, talipse, filan günü, filan saatte saraya gelsin der. Dedim böyle. Önce diyor, sarayın dışına geçsinler, bahçeye geçsinler diyor. Tabi ağaçlık, meyveler, çiçekler, artık hiç göremeyen güzellikler, süsler, püsler böyle. Sonra bunu bir salon alın biliyor. Alın bunun salonu. Ama salon önce çok dekor olan salon böyle diyor. Mücevherler, şunlar, bunlar, süs, ekmesi olsun böyle diyor. Peki sonra ne olacak? Kız buna bir de baksın böyle böyle diye. İşlerinde hangisini kızına gerçekten seviyorsa, onu elini yükseliyorsa bir bakmaz böyle böyle. Onun aklı sensin böyle böyle diye. Eğer bu gelenler diyor, ağaca bakıyor, meyveye bakıyor, çiğe bakıyor, altına bakıyor, mücreye bakıyorsa diyor, onun amacı başka bir böyle. Kız da bunu benimsiyor muhtemelen. İlan edildiği günü toplanan tabi ermek isteyen gençler çok büyük bir toplu geliyor. Herkes serbest var böyle. Herkes serbest diye böyle. Peki bir şans değil bakayım. Şans değil bakayım. Şans diyorlar böyle. Şimdi kız bakıyor oradan bir yerden. Görünmüyor tabi oradan. Herkes dalmış böyle. O şekli bakıyorlar. Oraya bakıyorlar. Buraya bakıyorlar. Çeşitli şeylere bakıyorlar. Görmedikleri o ilginç şeyi görünce. İşte birisi böyle. Baş önü böyle. Hiçbir yere bakmıyor böyle böyle. Ama meşrulayım için böyle. Şimdi bunu bir de örnek veriyor buna bazı Allah dostu evliyalar. Bunu örnek veriyorlar. Allah'a diyor, aşık ol, Allah'ı seven de böyle olur. Dünya bakmaz yoktu böyle. Yani bir insan diyorlar, dünyaya çok meyilli. Süsüne, püsüne çok dünyaya düşkünse bu şekilde. Onda diyor, Allah sevgisi olmaz mı? Böyle, böyle, böyle. Olmaz mı böyle? Kim Allah'ı çok seviyorsa, o da haline razı olur. Şu olsun demez, Allah kılı der böyle böyle böyle. Bir gün Hatim Esam Hazretleri, Hatim Esam Hazretleri başka bir kasabaya gitmiş. O gezmeyi severdi kendisi böyle. Esam adı sağ anlamına geliyor. Sağ değil ama öyle öyle. Bir dakika böylece. Gittiği yerde soruyor. Buranın en büyük alimi kim? Kim buranın en büyük alimi? İşte filan filan diyorlar böyle. Orada en büyük alim o. Oraya gideyim, ziyarete gideyim. Bir kapıya bakıyor. O kapıyı görünce alim kapısı değil. Süslü püslü yaldızı maldızı ki böyle o kadar süs masraf etmiş o kapıya sırf böyle. İçini görüyor, içi daha başka, dekoları başka. Yani halk onu bayağı iyi biliyormuş ve sanki bir alı dostu biliyormuş şeklinde bakıyor, boş. Tabii onun kalbi açık, görüyor. Tabii bunu tanımıyor, bilmiyor bunu. Bu şey diyor ki, hocam diyor ona, diye bir müşkülüm var, bunu halleder misin? Ve sor bakayım yavrum. Ben diyor, abdest alıyorum ama diyor, abdest benim sanki yanlışım var diyor. Beğenmiyor ki abdestimi, beğenmiyor insanlar abdestimi diyor. Alayım burada bir abdest, sen bak diyor. Bana diyor, senin yanlışın mı? Olur bakalım. Getirin bakalım bir leğen, o zaman da leğen tabii, ibrik getirin bakalım. Al bakayım burada böyle. Elini yıkıyor, alnını yıkıyor böyle. Yüzünü dört sefer yıkıyor yüzünü. Olmadı. Neden? Dört sefer yıkadın. Ne olacak? Bir mikro fazla. Allah Allah. Demek ki bir avuç su diye yüzüme attım diyor. Mikro oldu böyle. Peki bu masa mikro mu bunlar diyor. Bu masa mikro, bunlar mikro mu bunlar böyle diyor böyle. Yavrum Allah'ın seni almışsa o yer beni benim. Tabii ben. O nasıl yemin bu şey ben. Yani o zaman tabii bir elini alıyor suyu, döküyor. Onu da götürüyor aldım böyle. Böyle. Demek ki bir avuç su abdesti mekruh oluyor bir de diyor. İsraf oluyor ve bunlar israf değil mi bunlar böyle. İşte Allah dostları ve insan uyuyorlar böyle muhtemelen böyle. Böyle öyle bir konuşuyor ki bak böyle karşı karşıya bunu kabulüne zorunda kalıyor. Demek ki bir kız malı için malını tamam eder. Bakar ki karşı dairesi var, şunlara bunları var, şunlar bunlar var böylece. Böyle hasar bir makam mevki için, güzelliği için dönüşü belli dini ha, dini için böyle, dindar. Tam dine bağlı böyle. Allah'a bağlı bir tabi böyle. Dini tabi mi dinine böyle. İslam yaşayan böyle. İçine girmiş ama. İçine girmiş dinin böyle. Yani yüzde kalmamış böyle, kalmamış. Fas var, ya dini. Ben böyle, sen bu dün sahibine bunu tercih et. Böyle. Yani bunu tercih et. Yani hangi daha dindarsa, hangi daha tekvaysa, hangi daha İslam'a daha bağlıysa, uyanıksa, bilinçliyse, onu al peygamber. Böyle, böyle. Al biliyor böyle. Çünkü güzellik değişebiliyor. Yüzüne bir hastalık bir şey gelir böyle, değişir muhtemelen böyle. Balı gidebilir, her şey gidebilir bu şekilde. Ama din ne oluyor? Kalıyor. Bir de ne oluyor? Dinler olunca evlilik öbür aleme sarkıyor. Cennette yine beraberle. Cennette beraberle hatırlar böyle. Ve kadın daha çok eşine tabi oluyor cennette. Ya o da üst makamdaysa kadın o üst makama çıkartıyor. Onun için her kadının rüyası peygamber zamanında asalette peygamber işi olmak derim böyle. Böyle. Yani sırf onun hikaye olsun, bir şey mi başka bir şey derim böyle. Onun hikayene girsin yani böyle. Evlenme hayata bir ne diyelim buna kesin virajı mı diyelim bir dönüm noktası evlenme. Böyle. Yani hayat tabi değişiyor burada. Yani değişiyor burada. Ayrı bir yuvası oluyor. Eşi oluyor ikisinde. Eşi oluyor bunların böylece. Ayrı bir yaşantı oluyor. Evet tabii çoluk çocuk sahip olacaklar bunlara böylece. Yani yeni bir yuvanın temeli atılması. Evlenme atılması böyle. Şimdi İslam'a göre olursa, evlenme olursa hatta çok evlendiği gece yapmış işçiler de var ama onlar tabi girmeyeceğim uzun konulara hatırına böyle. İslam'a göre. Amaç nesil yetiştirme. Çoluk çocuk yetiştirme. Nasıl nesil olacak böyle? Peygamberimizin övüneceği nesil yetiştirme. Burada bir zat vardı rahmetli oldu. Yaşlı biri vardı benim daha gençliğimde. Az konuşur, öz konuşurdu. Bilinçli böylece. Hacize gitmiş, orada tanıştığı biri, Alpazarı kendisi, öbürü başka memleketten. Bunu seviyor, bunu güveniyor buna. Benim bir kızım var diyor. Evlenme çağına geldi. Eğer de şöyle beş vakit namazını kılan, eli tekva, genç tanıdığım varsa diyor, kızım vereceğim böyle diyor böyle. Yani öyle sen gönlün varsa böyle diyor. Bu da buraya gelince birinin aklına kestiriyor. O kimi tanıyor mu? İsim vermeyeceğim. Yani böyle. Ona gidiyor. Gidiyor ona, özel gidiyor ona bir şekilde. Sen bana böyle demiştin. Böyle bir ben böyle bir genç diyor, buna da layık görüyorum bile diyor. Ne soruyor, ne iş yapıyor? Kalsın bıraktı. Kalsın bıraktı. Sen bana da ehliyet yapmadın böyle böyle. Ne iş yapıp sorunca ben bu şey yoktan. Şimdi bir de günümüzde evlenme cemiyetlerinde İslam dışı salgı malgı doğrusu neyse ben. Yani her tarafı sardı. Hele yazın bizim orada da açıkta düğün oluyor da bazı gece böyle. 11-12 bile falan bazı buluyor böyle. Artık her taraf çınlıyor o gürültüden sonra. O sazlar, cazlar dandın böyle. Yani oraya gidebilen, bak böyle, öyle gidebilen. Yusuf'a gidebilirse, oturabiliyorsa artık onun işi tehlikeli muhtemelen böyle. Yani kişi imanı insan koruması gerekir, imanı. Bunlar böyle. İmanı koruması gerekir insana böyle. Demek ki onun o kadar imanı zayıf ki, yuvarlık onu Allah tabir, varsa bir iman o kadar zayıf ki, oraya gidebiliyor. Oturabiliyor, hatta oradan zevk alabiliyor icabında. Çok tehlikeli günlerdeyim derler. Şimdi İslam'a evlenme olursa tabi bunun sazı, cazı, bilmem bir şey, davulu nasıl olmuyor mu? Yani böyle. Evet, o besmeyle başlar. Allah emriyle söz verilir. Dinlike yapılır. Sonra yine İslam'a uygun şekilde kadın ayrı, erkek ayrı mesela böyle bir cemiyet tertip edilir. Evlenir tabi bunları böyle. Evlenirler böyle. Böyle olunca Allah'ın da yardımı olur muhtemelen böyle. Ona yardım olurlar böyle böyle. Hatta hadis-i şerifte çok az bu konu var da Rabbim meleklere gösteriyor tüm meleklere. Meleklere bakın benim kullarıma. Melekler görüyorlar bakın böyle. Evlenmişler. Evli yanında. Evlenmişler bunu göstermeden böylece. Beraber namaz, beraber Kur'an, beraber zikir böyle. Halen razılar. Tam Allah kulu olmuşlar bunların böylece. Rabbim göstermeyi meleklerine bakın nasıl kullarım var. Mevlam buyuruyor onlara, ben size sorduğum zamanlar adı yaratmayı, siz korktuğunuz zamanlar böyle. Bunlar şunu şunu yaparız böyle. Kan da yakıştı yaparız böyle. Nasıl kullarım ben böyle. Rabbim iftar edin onlara böyle. İftar edin onlara böyle. Mesela der ki hanımına bir lokma versin muhtemelenler, o bak sevaba giriyor böyle. Böyle. Mesela hanım ona bir bardak su ikram versin mesela, onun için ayrı muhtemelen böyle. Yani boşluk bunlara böyle. Yani o kadar bunlar sevabına fazla bunların tabii. Hele doğum, mesela doğum böyle. Doğum da genelde normal olsa muhtemelen böyle. Yani sezeri olmasa da böyle, doğum olsa, sezerinin olmasa, doğum olsa, doğar olsa böyle o şekilde var ya doğum sancısı muhtemelenler. O anda kadın sanki böyle düşmanla savaşıyor muhtemelen böyle. Harp meydan muhtemelen böyle. Her an böyle. Boğazdan sevap oluyor. Bir de kadının sağlığı için faydalı. Yani kadın doğum yaparsa kadının sağlığı için uygulamak muhtemelen. Yani kadının da bağış sistemi kuvvetleniyor o zaman böyle. Kuvvetleniyor böyle. Bütün kasları çalışıyor böyle. Çalışıyor bunların da. Bunun için ilk doğum sezeri oldu mu, ikinci doğumlar olmuyor pek madem böyle. Onun bünyonu kaldıramıyorsun Allah korusun böyle. Şimdi daha böyle bir yuvadan olur, huzur mutlu huzur böyle, huzur. Nedir huzur? Cennet hayatının bir dünyaya yansıması huzur bu böyle. Anlatılmaz. Yaşayamıyoruz böyle. Biz bilemeyiz bunu böyle. Huzur diyor buna böyle. Yani cennet hayatına dünya bir yansıma huzur böyle. İçi sakin. Gönlü rahat mı derim. Gönlü ferah derim. Bir şey kafana takmaz böyle. Allah tekrar edeceğim böyle. öyle muazzam, hoş bir gönülle böyle, huzurla yaşamak var böyle. Tabi orada bereket olur böyle. Yani az da yerse şifa olur, bereket olur. Onlara hepsi nasip eder bunların böylece. Şimdi günümüzde hemen çok kişiler muhteremler, hatta yani bir profesör, akademisyen, aynı zamanda tasavvufu yönü de var kendisi. Yani böyle. Elizik'e gelirse böylece. Onu dinledim radyoda. Onu şiir vermişler ben diyorum efendim. O bile efendim işte vurun defi. Peygamber defi yapmış. O zaman def varmış. Şimdi davul vurun davul zurnayı dedi. İki kere duydum kın kın. Bir gün Hazreti İmam-ı Azam yasamdan çıkacak. Sol ayağını dışarı çıkarmış. Sağ ayağı camide içeride. Biri ona bir soru soruyor böyle. Bak. Bütün anda Kur'an ayetlerini gözüne getiriyor böyle. Onunla ilgili hadis-i şerifler varsa. Hadis-i şerifler de kim kime söylemiş böyle. Yani şuna göre değil böyle. Bunları araştırırken böylece ona cevap verinceye kadar veremedim daha böyle. Bakıyor sahabesini okuyor tabi böyle bak. Yani bir soru cevabı bu kadar zor mu tabi zor mu tabi böyle böyle. Yani günün oturuyor ekran başına. Belki abdest namazsız. Yani yüzündür yok. Böyle. Oturuyor böyle. Her şey fetva. Bir adı işleri buydum böyle tamam artık bu tabi. Her şey fetva. Allah korusun. Bir de hadi İmam Şafii'den vereyim, örnek vereyim. İmam Şafii Hazretleri de yetim büyüdü, babasız benim böyle. Annesi onu Mekke'de, o da hep Mekke'de kaldı. Fakat daha Mekke'deyken bir nam ünü yürüdü böyle. İlim irfanda böyle. Bir hafızası. Hafızı böyle. Bir şeye bir de baktı mı o seviyesi yok mu? Bir bak. Bir de böyle. Yani bir baksın. Bakıyor. Bu Medine'ye geliyor oradan. Medine'ye geliyor. İmam Malik Hazreti o zaman Medine'de müşehit tabi kendisi böyle. Malik Hazreti sahibi. Ona misafir oluyor böyle. İmam'da bir kızı varmış. Kız çok tekvaymış. İmam Şafii'nin duymuş bu ününü duymuş şekilde. Merak ediyor şimdi bu. Yemek yesine bak, keşke bak böyle. Bir görünme birden bakıyor bunu. Onu devamlı gözetiyor. Ama hoşuna gitmiyor. Yani duyduğu gibi görmüyor onu böyle. Yemeği biraz çok yiyor. Ya tek fazla yemez yiyor kadın, kız. Yemek fazla yiyor böyle. Yatıyor. Kız uyumuyor gece böyle. Onu gözlüyor. Bakın gece ne yapacak? Hiç gece namazından kalkmıyor. Sabahımıza kalkıyor. Abdülhamid'in ama samarızda kalıyor bir de bir şey böyle böyle. Şimdi sabah oluyor. Babacığım be. Bu adam Muhammed bin İdris'tir aslında böyle. Bu Muhammed İdris, bu bin İdris'tir böyle diye. Çok ünü var. Yani şöyle tekvadır, salüdür. Bu kadar halk bunu şey yapıyorlar. İlmi falan vardır sen böyle. Ben onu hep gözledim baba diyor. Yemeği çok yedi böyle. Bu kadar gelmez çok böyle böyle. Sonra da hiç geri kalkmadı. Yatsı yıkılıp yattı. Sabahlar kalktı. Abdest namaz kıldı böyle. İmam Hasan Bey tabi bunda bir hikmet var diyor. Onun hüsnü zanı oluyor. Onun zanı. Kızım diyor ben onun işini sorayım bunlara diyor. Sen dinle bakın sen bize böyle. Böyle. Kız böyle arkasından ona dinliyor. Diyor ki ya diyor Muhabbi İdris'i böyle. Kızım böyle söyledi. Merak etmiş. Bu hikmeti vardır. Yemeği çok yedi diyor böyle. Ne desin buna? Doğru söylemiş böyle diye. Üç gün açık gezdim diyor. Helal lokma bulamadım böyle böyle. Çok iş beni ayet ettiler. Kişinin yaşantısına baktım. İşine baktım diye göremedim diyor. Bak üç gün bir lokma boğazına geçmedi. O kadar açtı böyle böyle diye. Buraya gelince diyor. Bilin ki bunun lokma helaldir, yemeği helaldir. Onun için bunu yiyordum böyle diyor. Oh kızın altı yoksa. Bak bunu da işman böyle böyle. İkiniz diyor Hem yatsıları yatmıştın, hiç kalkmamış evine diye. Ve ablamın namazı sabahını kılmıştın böyle diye. Evet, öyle yattım böyle diye. Yattım diyor, aklına bir mesele geliyor diyor. Aklına mesele geliyor. Yattım öyle diyor. Kuran-ı Kerim elhamdan diyor, sonuna kadar kaç sene derdim. Acaba ayet-i kerim bununla ilgili böyle. Kuran böyle sayfa sayfa diyor, gözüne geçiyorum böyle diyor, geçiyorum böyle. Hadi ilk geçiyorum böyle diyor. Daha mesela çözemeden diyor, sabahın vakti geldi, abdestin bozulmamıştı diyor, öyle namazı kılınmıyor muhtemelen böyle, böyle. Şimdi günümüzde bu deften oraya girerek, yani ona dayanarak ne yapıyorlar böyle? O zaman def varmış. Şimdi çeşitleri var. Burun da olur, zurna diyor böyle. Caz burun bakalım böyle. Bu cenaze mi bu? Şimdi gelelim inşallah def ilk adı şerifine başlayalım. Birkaç adı şerif var diyelim, birini tabi alalım burada. Bu aleyhissalatü vesselam. E'alini hazen nikaha. E'alini hazen nikaha. Bu nikahı ilan ediniz bak. Bak. Hadisin başına bakın. E'alini. İlan edin. Açığa çıkarın. Gizlemeyin nikahı. Neden? Aslı saadette dediğim böyle de çok gelen kadınlar, dışarı gelen kadınlar böyle. Muhacirat tam böyle. Kadınlar çok böyle. E çoğunun evi yok, yurdu yok, yenecek bir lokması yok. Böyle. Ne oldu böyle? Yani bir bana talep oldu mu yeter ki yatacak bir yeri olsun. Yeter ki birkaç lokma boğazdan geçecek olsun böyle. Hem evine karar verdi böyle. Onun evlilik hemen o anda oluyordu böyle. Mesela gösteriyorlar kendisi ya da kadını görüyor mesela. Konuşuyorlar. Tamam elinim böyle. Hemen iki kişi buluyor böyle. Nikah adını evine götürüyor böylece. Ne oluyor? Şimdi tabii konu konuşup bakıyorlar ki ya komşulara bir kalmış geliyor. Yabancı kadın. Kimse yok yanında. Bu niye getireceğim onu böyle bu? Niye bunu getirdik bu şekilde bunu böylece? Bir töhmet vardı böyle. Yani hani bir gayri meşruiyet mi var bunda böyle? Bir zina var bunda bu şekilde böylece. Bu peygamber bunu yasakladı. Yani peygamber mevru kıldı gizli nikahı. Burada e'alini ilan edin böyle. Açık edin böyle. Mecali fil mesacide. Hemen gizli yer değil. Bunu meşter yapın nikahı böylece. Genel toplanan bir meşter böyle. O dönemde meşrit boş kalmazdı. Meşrit de böyle. İşi olmayan meşrit de. İşi olmadı böyle. Yani işi olan işini yapıyor. İşi olmayan meşrit de. Namaz kılar, Kur'an okur, zikir eder, sohbet eder kenarlarında. Hadis-i şerif bilimlerle müzakere ederler. Her zaman dolu meşrit bu şekilde. Öbür de bir de meşritten iki adım böyle. Halk görsün bunları böyle. Vadribi Ali'yi bir düfü. Bir önce defi vurunuz. Evde. Ev götürünce bunu, tam meşte bunu büyük gör, cemaat gördüm. Eve gidince konu komşuya karşı da kapıda bir def vurulsun böyle. Def vurulsun böyle. Dufu defin çoğulu böyle. Yani Peygamberimizin bu adı şerifte. Şimdi yalnız bir def konusu değil. Hadis-i şerifin tamamı gerekiyor. Başı e'aleniyor. İlam. Edin bu şekilde. Meşriden nikah aldınız. Oradaki cemaat görsün bunu. Görsün böyle. Eve gidince de tabii meşriden nereye giderdi? Evinde de kapıda bir def vurun dışarıda. Kalk durun bu şekilde. Nikah olduğu bilinsin. Ayrılsın böyle. Şimdi birkaç tane aldım bunları böyle. Şiatü İslam'da şu yazıyı böyle. Ve sünneti fin nikahı. Dikkat edin sünnetin biri başı. El ilanı ilan etme buna. Nikahdan sünnet olan başta gelir böyle. Nikahı açıklamak, ilan etmek nikahı böyle. Nikahdaki sünnetler baştaki sünnet geliyor. Ve sünneti fin nikahı. Nikahdaki sünnetin başı el ilanı ilan etme bunu böyle. Günümüzde zaten her şey duyuluyor. Söz kesiliyor, nişan oluyor, şube oluyor. daveti oluyor, şuna bunu oluyor böylece. Duyuyor tam şeye böylece. Yekâli faslu ben nikâhi ve sifâhi. İlanda amaç da buyuruyor burada. Yekâli beyne nikâhi ve sifâhi. Nikâh ile sifâ yani gayri meşru ilişki bir deli olsun böylece. Yani bir erkek evine böyle kötü bir kadın getiriyorsa onu irade edemezsin böyle bu. Gizli olur böyle bu. Bu gizliye girmesin diye o medya veriyor bu demek. O zaman o denedi böyle. O zaman tabi söz yokmuş ama muhtemelen böyle. Orada tek bir şey vardı. Mihir'de anlaşma. Mihir şartla mı böyle? Mihir anlaşma böylece. Mihir'i konuştular mı? Tamam tamam böyle. Al gel bakıyor. Yürüp tabi de böyle. Elevi mevtiye min kabil ilanı. Bir de evlenmede velime yemeğe de ilan anlamına geliyor. İlan anlamına geliyor. Velime yemeği. Velime yemeği. Velime yemeği de elbette yalan yemek böyle yemek muhtemelen böyle. Bir gün Ali Hazretleri Eshab-ı İkram'da birini gördü. Aşırı Beşer'den onu Ahmet Hazretleri gördü böyle. Eğlendiğini duymuş. Ben buyurdum, barakallah leke. Demek ki bunu sevmek bakmıyor böyle. Peygamber böyle buyuruyor böyle. Allah senin mübarek olsun, sana bunu mübarek olsun böyle. Mübarek olsun, bereketi olsun bana. Böyle. Evlim, böyle bir şahitim. Velimi yap, yapmamış velimi. Velimi evimi yap, bir küçük koyun dolu kessen, onu yap böyle böyle. Ama ekmek falan bulmuyor fazla. Yani bir koyun da küçük koyun da olsan böyle velime yap. Velime. Velime de velime yeme de sünnettir yapması ve şifa. Peygamber muhtemelen. Neden şifa? Onda bir miskal cennet tahammı var. Yeme, velime yani nikah yeme diye böyle yeme de böyle. Bu demek ki bir miskal, ne demek miskal? 4 gram ediyor, gram böyle. 4 gram cehennemde ta yiyeceği var muhtemelen böyle. Onun şifa olmuş oluyor bunlar böyle. Buhar Müslim'e geliyor hatta bazı şey geliyor böylece. Demek ki velim yapmak da ilan anlamına geliyor. O anlamına geliyor böylece. Ve şöyle buyuruyor Şahı İslam'da ve darbü defi fil oruçlu kinayetin alır ilanı. Evlenmede yani def ve vurun demesi bu ilandan kinaye. İlanı bildirin. Bildirişin. Bilmeli. Bilin diye biliyorsun böyle bir kaslak. Şöyle dört parça yapmam genişliğinde. Onun büyük küçük olur böyle defne böyle. Bir tarafı deri. Derin bir deri böylece. Onu vurulur bu şekilde böyle. Şimdi burada ağırlık şuna vereyim bugün bu sohbetimde. Cemiyetteki çalgın belki meselesine ben atarım böyle. Yani günümüzde en kötü bu. En büyük felaket bu. Vallahi korusun böyle. La bese bir dar bir def bi haza. Yine buyuruyor İslam'da. Defle bulmakta bir beyi çok. La bese. İlan için İran için defi vurmakta bir şey yok. O zaman da defi hürler yapmaz mı insanlar böyle? Cahiköyler vurur kuşatma böyle. Burada la be'se kullanıyor. La be'se. İbn Abidin buyuruyor ki eğer fukuta diyor bir konuda diyor la be'se yani bir şey yok yani anlamına geliyor. Eğer la be'se var onu yapmamak da evlat diyor. Yapmamak. Çünkü be'se diyor çünkü şey anlamına geliyor. Bir besay var ya, yani savaş da böyle, dışarı böyle böyle. La besle bir daha def bir iş yok ama yapmak daha iyi böyle. İzale mümkünlüğü celacile. Eğer devde yoksa celal yok celacile. Ne diyor onun etrafı şey var böyle, zil zil. Yok mu böyle, böyle. Şimdi ben şu gün gördüm defter muhteremler. Şöyle kasa böyle, yuvar şekilde böyle. Derbem maruk elinde bir tarafı akızı boş. Bir tarafında gerimi deri böyle. Bir de arada böyle kesik oluyor böyle. İçinde 1 lira kadar böyle şeyinde ince tenekeler birkaç tane böyle. Buna telefonu sanmış böyle. Vurunca böyle tenekeler ses çıkıyor böyle. Eğer defte zil yoksa bak canım, yoksa. Zil varsa oluyor böyle. Ona çalgı aletine giriyor. Vela yudrebi ala heyeti tatribe. Bir de tatlı bir şey bulunmayacak böyle. Oyun havasına benzetmeyecek bunu. Bırakın böyle. Tatlı aslında insanı sarsmak böyle, hareket etmek insanı böyle. Eğer defte ziller varsa, bir de defte vuran kişi ona bir oyun havası şeklinde vuruyorsa, bu tatribe giriyor. Ona göre bile bu gece vazife gelir muhtemelen böyle. Yani günümüzde hiç incelemeden bu konuları ama def varmış. Ama devi kim çalardı, kim vururdu böyle? Köle. O sana bak devin şartları var ama ya. Bugünkü defler. Çalamadı böyle. Defte ceracil yoksa böyle. Yok mu yok mu zincir? Zil. Sonra çıkın bunlar çıkın böylece. Demek ki defin zilleri yoksa bir darbe o defe vuran kişi oyun havası yapmıyorsa böyle, duruyorsa böyle bak. Ve gerekiyorsa böyle. Çünkü daha besin, gerekiyorsa. Yani kimse konu konu bilmiyorlar, duymamışlarsa. Yani bu meşrudur, nikah oluyor bu derken onu öğrenmek için o zaman izin var bunlar bu şekilde. Şimdi gelelim çalgı aletlerine. Müttakale bir bölüm var bunda ilgili bunları böyle. İstimâül melâhi haram diyor. Müttaka fıkıh kitaplarından Hanefi'de, kıymetli kitap böyle. İstimâül melâhi haram diyor. Çalgı aletini dinlemek. Oradaki kelimeler mühim değil. Tamam bak. Yani çalgı aletinin kendisi bak. Yani çalgının kendisi haram olmuyor böyle. Şimdi günümüzde muhteremler o hale geldi ki Allah yardım etsin inşallah. İslami radyolar yani güya İslami ediyorlar. Bunu güya savunuyorlar bunu. Ne yapıyorlar böyle? Devamlı müzik. İlahi söylüyormuş. Daha kötü. Tabii ki muhterem böyle. Mesela Akayet diyor ki Akayet'te böyle. Bir insan diye bir defle memle bir salatıyla konu okursa küfür edip kâfı olur mu memle. Yani çal aleti onu aşağı anlamaya geliyor böyle. Allah'ın salliler, şarkılar, tekbirler böyle, şunlar bunlar böyle. Allah Allah ismi alıyor böyle. Şarkılamış, sadece böyle böyle. Yani gazinodaki aynı aletler, aynı çalgı aletleri ne yapıyordun böyle? İlahi söylüyor, daha kötü muhtemelen böyle. Yani Allah o konuda böyle daha da kötü. Böyle böyle. Ama günümüzde İslam radyolar, televizyonda ne yapıyorlar böyle? İlahi söylüyorlar böyle, çalgı aletleriyle. Saz çalıyor bu şekilde. Ne bu dayakları? O zaman def varmış. Ama def niçin? Elince değil. Çalgı değil. İran için bakın böyle. Acını boşuna geliyor böyle. İran için geliyor böyle. Ama o böyle böyle. O da gerekirse. Gerekiyorsa ama izin var mı böyle böyle. Düz olmak şartıyla böyle şey. Gerektiği kadar. Bak yani defe. Oyun havası şeklinde vursa gene günah olur mu böyle. Cahil olur böyle. Bir dürüm alayım böyle bir şeyde böyle. İstimal melahi haramın. Aynı şey bunu böyle. Artık dinlemek haram. İstimal yani dinlemesi. Artık haram böyle. İki aleyhisselam. Ve buna bir bu adı şerif getiriyor bu dürüm mütekada. İstimal sahibi melahi yani adı şerif getiriyor böyle. Şahaletinin sesini dinlemek masiyetin isyandır diyor. Yani çalgı aleti çalmış böyle de ne çal çalsın böyle. Haşa Allah'a öyle tekbir getiriyorsa, onunla yapıyorsa o dini imana zarar var. Allah böyle. Haramlık işiyor bir yapma. Yani, demek ki çalgı aletinin sesini dinlemek masiyetin. Ve cülüs aleyhe fiskun. Orada oturmak fasıklık. Yani bir insan bir yere gitti, orada çalgı mülkü çalıyorsa o zaman fasık mı? Çıkmak gerekiyor orada böyle. Ve teleccüdü biha. Bak bu şimdi daha temel. Böyle teleccüdü ondan nesil almak, zevk almak. Hadi küfre küfre nimet diye Allah korusun ben bak. Zevk almak onda böyle. Kişi ne yapıyor? Mesela gidiyor düğüne gidiyor, salona gidiyor böyle. Bir oyuna basa vuruyor. Bakmışsın kadın da kız da kalkıyor onun böyle. Eve kız almaya gelir mesela, gelin almaya gelir böyle. Daha uzun muhtemelen, evin önünde böyle. Kız oynuyor, kadın oynuyor mesela, erkek de oynuyor, karma karmış böyle. Diyor ki usulü fıkıh kitabının şerrinde, fetva veren bir alim diyor, bir de zamanını da bilecek diyor, şartını bilecek böyle böyle diye. Yani az saatte neydi şartlar, bu neydi bunlar, birisi gerek bunlar var böyle bak. Yani. Olması ilan işte böyle böyle. Kadın ayrı, erkek ayrı, kimse görünmüyor. Görünmüyor. Şimdi yeni geliyor, sağ neyse böyle, davuluna geliyor böyle, oyuna basıp vuruyor. Orada böyle bakmış, oradan bir kadın çıkıyor muhtemelen, bir şey çıkıyor böyle. Hatta bir gün bizim orada evde oturuyorum, baktım bir davuluna size geliyor böyle. Baktım bir gelin alması, tam da bir bak önünde bizim durdu orada böyle. Bak vallahi billahi muhtemelen gelin tam eline baş oynamadı böyle. Doğrusu çalıyor burada böyle. Daha gitme, yere gitme adam böyle. Ne oluyor ama izin veriyorlar bu şeyler böyle. Yani zamanın fasıkları. Yani böyle. O zaman def varmış, şimdi bu var bunlar böyle. Korkumun devrinin şartları var bak benim tabii böyle. Zil olmayacak, oyun olması vurmayacak bu tren böyle. Şimdi dağda vuruyor oyun olması, zilin dağılıyorsun böyle. Çıkıyor kadın, yarı çıplak, erkek olarak oynuyor mu tabii. Göbek atıyor mu tabii. Ya çılgınlık mı sen böyle be ya? Ana şu hadi anla hanım. Fazla aşağıya şöyle buyuruyor. Lebedekke Resulullah vahdesin isabı lemeni ahünne. Az saate uzaklaşın da biraz. Hazreti Şahin genç kaldığı için, dur kaldığı için o hep yaşlı elhamdülillah. O buyuruyor. Eğer Resulullah görseydi kadınlara yaptırın meşritte ona canı sokmaz diyor mu? Evet, peygamberimizden geliyordu kadınlar. Bak geliyordu ama daha aşağıdan zamanı da aldı böyle. Eğer peygamber sağ olsaydı şu anda bunu yaptığında görseydi bunu da men edeceğim der bunu böyle böyle. Demek ki asaleti olmuş olsa bir şey bile böylece hangi koşullarda o zaman kadınları sahabe hepsi var. Tevfa kadınlar böyle. Günümüzdeki günde görüyor bunlar, görüyor bunlar. Şimdi sonuçlara şöyle bağlayalım bunu inşallah muhteremler. Peygamber adı şerifiyle İttakillâhe haysümâ künte. Peygamber. Hadi uzun da kuralım böyle. İttakil Allah'tan kork. Allah'tan kork. O Rabbül Alemin adı ya. Mesela değil mi gök gürüldü. Çok gök gürüldü. Şen çaktı böyle. Bakın korkuyorsan böyle böyle. Nedir gök gürüldü böyle? Atmosferdeki olay. Bırak gidi kat gökleri. Arşiv her şeyin muhtemelen böyle. Bir kıyam olayı bırak. Kıyam olayı muhtemelen böyle ya. Böyle ya. Yer göz sallanacak. Tozum olacak dağlar. Bak. Heba mensur. Tozum olacak bunlar böyle böyle. Bir gök gülemesi. İki bulut çarpışıyor. Ya yani çarpması elektrik boşandıyor. Aslında böyle. Yani bulut çarpma değil böyle. Elektrik boşandı. Artı eksi. Karşı karşıya girecekler. Artı iletken olacak. Kurda 10 sene böyle. İletik olacak böyle. Onu geçecek. Bir boşanma oluyor böyle. Kaç bin watt elektrik yükü. Boşanıyor böyle. Şimdi bu işin bu dönem böyle. Neden böyle oluyor böyle? Lazım o da. Gazların değişimi geliyor. Bir laboratuvar olmuş böyle. İttekül Allah'tan kork. Bak dönemler. Peygamber bir sahabeye söyledi. İtteki tekil burada böyle. Yani. Muhatap tekil. Böyle. Erkek bir de. Yani burada bir kelimeden kim olan anlaşılıyor. Allah'tan kork. Bak, ona kıyasın ben böyle. Peygamber vasiyet istedi. Peygamberimizden nasihat istedi. Nasihat? İttekül Allah'tan kork böyle. O Allah ki Rabbül Alem denemler. Yeri göğü yaratan denemler. Emir onun böyle. İrade meylamız denemler. Her şeyi gören Mevlam var. Bütün zerat-ı cihan onun tasarrufunda. Böyle. Ay, gök, güneşler böyle. Haysi makönte Nerede olursan ol, ne halde olsan ol. Bak, nerede olsa ol. Camide ol, düğün salonunda mı? Evde ol, çarşıda ol böyle, pazarda ol. Haçlı ol, Kabe'de ol, Arafat'ta ol. Nerede olsun böyle? Allah'tan kork bulunduğun yer muhteremler. Bak. Öyle insan var mesela, hele bazı Türk kadınlar başta yapıyorlar böyle. Burada yap, bunu orada yapıyor. O kalabalığa giriyor. Öne geçecek. Öne geçecek. Yok, Hacı Esmi'ni yapacak. Peki arasına sürtünme, mürtünme, sıkı. Ya muhterem böyle. Bak ne yapacağım böyle. Nerede olsan ol, bak değil mi? Nerede olsan böyle, Allah'tan korkma muhterem böyle. Allah'a aşı olma böyle. Olma böyle. Demek ki Allah korkusu her zaman olacak kişinin böylece. Eğer bir insan bunu Allah'tan korkmadan haram işleyebiliyorsa, hiç kalmadı böyle. Bu neye giriyor? Bir zeyn beyni zalik. Bir de zeyn beyni zalik. La ila havlayı ve la havla. Bak. Bir de zeyn beyni zalik. İkisi arasında. Tereddüt de bir öpüyor oraya böyle. Münafıklar da onlar böyle. Bir de zeyn beyni zalik. İki anda böyle. Çalgıda gider, camide gider. Ne böyle? Kızın başını tıraş et, şey kestirir, salona gidecekler. Süslenip büslenecek bunlar bu şekilde böylece. Yani her tarafı o yer böyle. Onun yeri, onun yeri ayrı. Ayrı tabii yeri ya. Birinin yeri cehennem, birinin cennet. Doğru ama ya da böyle. Bak ben anlayayım. İkisi arada müzevzep böyle. La ilahe havlayı ve la havla. Ne mümin ne münafık. Tam kafir tam böyle, böyle. Yani bir gerçek Müslümanın yeri belli olacak. Dik duracak muhtemelen böyle, böyle. Yani her şeye boyun eğmeyecek, dik duracak muhtemelen böyle. İslam'ı savunacak bundan böyle, böyle. Yok efendim oğlum işte, kardeşim de, yeğeni gitmesi olma ayıp olur, arkadaşım böyle. Hazır için olma muhtemelen. Hazır için girer misin mezara girince? Yeni muhtemelen ya. Yani. En sevdiği arkadaşı, yeğeni, abisi kim olsun böyle? Bunu altı için günah işlemiştir. Ama o cenaze gelince, değil mi? Hele havada bir soğuk yağışırsa ama çabuk ocak kısa kesti ben. Böyle. Mesela hemen güle güle gider muhtemelen böyle. Güle, böyle, böyle. Kişi nereye kalıyor mezarda? Aldığına kalıyor muhtemelen böyle. Yani bu unutmamak lazım muhtemelen böyle. Yani sorumuzu bulan muhtemelen böyle. Yani mezara girince, ya girince böyle. La ilahe illallah kalmak. La ilahe gidiyor. Bitti dünyada. Nefi gitti illallah. Gülüm aleyhe falan. Her şey bitti dünyada falan diyelim. İşte böyle. Evde kaldı, dükkan kaldı, şu kaldı, bu kaldı, tarla bağ kaldı, arabada kaldı böyle. Şöhreti işim kaldı böylece. Hepsinden böyle. Yani o kişi ki zavallı belki de namazı kaldı kazaya. Namazı kılsa bile artık adil acıyla atlayıp işinde böyle. Oraya koştu, buraya koştu, artık ne koşmaya koş, hırslı, istiyorsa koştu, koştu, koştu böyle. Boşuna döndü böyle. Yani boşu boşuna yoruldu muhtemelen böyle. Öldüğü anda karşı muhtemelen böyle böyle. Bir gün bir muhterem zatardı Halit-i Sekrat-ı Mevte, ölüm halde hastalığında. Gidiyor onun arkadaşları, insan kendisi böyle. Bir kandil tabii onu yakıyor böyle. O yok lamba, kandil yakıyor. Yani zeytinyağı yakıyor böyle fitille. Kandil yanıyor burada. Derken o kişi rahmetli oldu. Sonra verince diyor ki cemaatten biri bu diyor kandili söndürelim. Neden ben karanlık? Yani bu şimdi öldü. Bu son bir sene kadar bu kandil ona aitti benim mal. Sonra verdiği anda diyor onun mahcubu münasa intikal etti. Küçük çocuklar var bunun böyle. Küçük çocuklar bunun böyle. Bitim malı var bunun böyle, böyle, böyle. Ve söndürtüyor onu böyle. Yani bir insan ölmeden olmuyor taksim muhtemelen. Ölmeden böyle. Komada olsun, bilinci olmasın, bir hayatta olsun. Eğer canı üzerindeyse ona dokunulmaz. Efendim çok uzadı işte. Bize şu mal da lazım bize. Almasa almak mı böyle? Dokunamadım ben böyle. Ne zaman ki ruh ben ayrılır, öldüğü anda mağazan değil. Karşıma böyle. Mal gibi varsam tamam ben böyle. Varsam buna bu şekilde. İşte inşallah eline gelene kadar bunları anlatmaya çalışalım bize muhtemelen böyle bunda. İnşallah böylece. Biraz da bu düğünler meselesinde sünnet düğün olsun, şu olsun, askeri uğraması olsun, şunlar bunlar olsun böylece. Askere gidiyor mesela. Neyle gidiyor? Sağlayacağız, oyunda, moyunda, şunlar, bunlar böyle gösteriyoruz bana bir şekilde. Oturun ve bir kura okuyun, şey okuyun bu şekilde böylece. Okul okuyun böylece. Ne diyorlar efendim şey ya kura okunun deyince, ya bu cenaze mi bu? Yani onlara göre Kur'an sır cenaze okunur, mezar okunur. Mezar kitabı bu. Onlara göre ya. Yani mezara girse o da okunacak. Okunacak. Cenaze okunacak Kur'an böylece. Cemiyette yok. O cemiyette bağırıp çağıracak, oynayacak. Tutacak muhtemelen böyle yani. Yani Kur'an mezar kitabı değil ki muhtemelenler. Kur'an aslında hayattaki insanlar lazım Kur'an-ı Kerim. Allah emirleri, yasakları, anayasa. Yani çok zavallı muhtemelen böyle. Hemen ödüyorlar be. Ya bu cenaze mi bu? Kur oku dersen böylece. Okudum, Kur okudum mesela. Kısa kısa mı açlı okudum mesela. Arada ilahi söyleyin, sıraba şey getirilmez değil mi? Bunu da yapmam bunlar bu şekilde böylece. Allah'ın rızası kazansın bunda. Allah'ın rızası ile gitsin. O evlenen kişiden gitsin bana böylece. Yani çok çalışmamız lazım muhtemelen. Çok çalışmamız lazım. Sesini duyurmamız lazım bunlara. Elden geldiği kadar böyle. Kaç kurtarabilirsek yangından. Böyle böyle. Hele İslam radyolar. Televizyonlar. Böyle. Ona bakarsa İslamcı. Hizmet ediyor. Şeytana. Bütün gün şey çalıyor böyle. İlahiymiş böyle böyle. Bak ama ne diyor çalgı dinlemek. Çalgı artık sesi çalgı artık kendisi haram. Allah razı olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.